Zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 maja, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Lekarze walczą o życie premiera Słowacji. Został postrzelony. Sprawca miał działać z pobudek politycznych. Sejm przyjął ustawę o czasowym ograniczeniu cen energii i gazu oraz o bonie energetycznym. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie działań szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Słowacki premier Robert Fico jest operowany przez lekarzy w Bańskiej Bystrzycy. Trzej ministrowie, którzy byli w szpitalu, potwierdzili, że jego stan jest bardzo poważny. Na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Piotr Piętka. Jeden z najbliższych współpracowników premiera Ficy, minister obrony Robert Kaliniak, poinformował, że premier ciągle jest na stole operacyjnym, a jego stan jest krytyczny i walczy o życie. Te informacje potwierdziła również potem słowacka minister zdrowia Zuzana Dolinkowa. Dodała, że lekarze robią wszystko, aby uratować życie premiera, którego postrzelono kilka razy. Minister spraw wewnętrznych Matusz Szutaj-Esztok zaapelował do polityków, dziennikarzy i wszystkich obywateli o zaprzestanie mowy nienawiści. Słowacka policja wzmocni ochronę wszystkich najważniejszych urzędów w kraju, a na ulicach pojawi się więcej patroli. Z Bańskiej Bystrzycy, Piotr Piętka, Polskie Radio. Robert Fico został postrzelony, gdy witał się z ludźmi w miejscowości Handlowa, w której obradował rząd. Słowackie służby badają, jak i dlaczego doszło do zamachu. Komentarze w tej sprawie zebrał Michał Jędrzkowiak. Ochrona premiera Ficy popełniła błędy, mówi były szef BOR-u generał Marian Janicki. Każdy ruch, a już sięgnięcie do kieszeni po broń powinno być zneutralizowane. Zdaniem polityków słowackiego rządu sprawca działał z pobudek politycznych. Część tamtejszych parlamentarzystów winą za zamach obarcza polityków opozycji i media. Zróżnicowane reakcje, które też są no funkcją tych bardzo mocnych też napięć i polaryzacji. Mówi Łukasz Kobeszko z Ośrodka Studiów Wschodnich. Wiceszef dyplomacji Władysław Teofil Bartoszewski przyznał, że do służb docierały informacje o możliwych prowokacjach obcych wywiadów w krajach Unii. Na przykład sabotażu, ale również atakami na ludzi, które inspiruje Federacja Rosyjska. Do premiera Ficy strzelał 71-letni Słowak, pisarz i były ochroniarz z pozwoleniem na broń. Śledztwo w sprawie zamachu prowadzi już słowacka prokuratura. Michał Jędrzkowiak, Polskie Radio. Bon energetyczny dla najuboższych i nowe ograniczenia stawek za energię. Sejm przyjął ustawę o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym. O szczegółach Mariusz Pieśniewski. Ustawa wprowadza maksymalną cenę energii elektrycznej na poziomie 500 zł za megawattogodzinę. Znosi natomiast maksymalną cenę gazu, która obowiązywała na poziomie 200 zł 17 groszy za megawattogodzinę. Z jednej strony mówi się, że to jest podwyżka, ale to jest kap cenowy zabezpieczający, że nie więcej niż 500 zł. Mówił podczas debaty Tomasz Nowak z Koalicji Obywatelskiej. Do prezesa URE zwracamy się, prosimy o taryfę, która odpowiada rzeczywistym cenom. Posłowie PiS zapowiedzieli projekt obywatelski. To będzie obywatelska próba sprzeciwu wobec państwa dramatycznych podwyżek. Mówił Waldemar Buda. Ustawa wprowadza również bon energetyczny, czyli jednorazowe świadczenie pieniężne dla najbiedniejszych Polaków. W zależności od progów dochodowych można będzie otrzymać od 300 do 1200 zł dla domów ogrzewanych energią elektryczną. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Po zakończonym posiedzeniu Sejmu posłowie PiSu i byli ministrowie rolnictwa Robert Telus i Anna Gębicka dołączyli na noc do protestujących w parlamencie rolników ze Związku Rolniczego Orka. Okupują oni budynek przy Wiejskiej od ubiegłego czwartku. Chcą spotkania z premierem, z którym chcieliby rozmawiać o Zielonym Ładzie. Donald Tusk stwierdził, że nie planuje spotkania z grupą rolników protestujących w Sejmie. Według niego nie jest ona reprezentatywna dla rolników. Nie da się zmienić mediów publicznych bez pieniędzy, podkreśla dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Michalski. Gość Trójki skomentował w ten sposób decyzję prokuratury o wszczęciu śledztwa w sprawie działań szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Powodem jest nieprzekazanie opłat abonamentowych Polskiemu Radiu. Patryk Michalski ma nadzieję, że to śledztwo zmusi Macieja Świrskiego do przekazania pieniędzy mediom publicznym. Jak dodaje, nie może on kierować się swoimi sympatiami politycznymi. Maciej Świrski jest właściwie przedłużeniem władzy, która odeszła, czyli Prawa i Sprawiedliwości. To jest człowiek, który akceptował wyłącznie media publiczne w takiej formie, jak widzieliśmy je pod rządami PiSu, które były stronnicze, które opisywały wyłącznie perspektywę Prawa i Sprawiedliwości, dlatego gotów jest w tym momencie zagłodzić media publiczne, bo chciałby, by wyglądały one tak jak w przeszłości, albo żeby po prostu nie mogły funkcjonować. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków oraz przekroczenia uprawnień przez szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dla dziecka jest niezbędne. Mowa o mleku. Bank Mleka Kobiecego w Lublinie w ciągu 5 lat istnienia pomógł ponad 500 wcześniakom z województwa. Dziś personel medyczny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 podziękował honorowym dawczyniom. Dla mnie to było coś oczywistego, mówi Joanna Wołuszkiewicz. Choć nigdy nie miałam jakiejś hiperlaktacji i jakichś wielkich nadmiarów pokarmu, to chciałam po prostu jakieś tam swoje kilka kropelek dołączyć, wiedząc, że to jest po prostu płynne złoto. W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić Światowy Dzień Honorowej Dawczyni Mleka Kobiecego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy ma dla Państwa Adam Malecki. I na początek wieści medalowe. Po srebro Mistrzostw Europy w kajakarstwie górskim popłynęła Klaudia Zwolińska. Była druga w cross-sprincie. Wygrała Szwajcarka Alena Marks. Zwolińska już wcześniej zapewniła sobie kwalifikację olimpijską. Igrzyska w głowie mają już chyba nasi siatkarze. Dzisiaj reprezentacja rozpoczęła sezon, przegrywając w meczu towarzyskim z Niemcami. W spotku było 1-3, a jutro Polacy zagrają w Sosnowcu z Ukrainą. W Mistrzostwach Świata Elity w hokeju na lodzie porażka Polaków ze Słowacją 0-4, ale biało-czerwoni rozegrali całkiem dobre spotkanie. Na Słowaków jednak nie wystarczyło. W innych meczach Niemcy 8-1 pokonały Łotwę, a Szwajcaria 3-0 Wielką Brytanię. W kolarstwie ruszył dzisiaj Orlen Wyścig Narodów. Pierwszy etap wygrał Duńczyk Christian Ekholm i było to zasłużone zwycięstwo, mówi Czesław Lang. Zdeterminowany atak Duńczyka i udał się i to jest bardzo piękne. Myślę, że tutaj też widać, jak inaczej się ścigają kolarze, jak nie są sterowani, jak się ścigają spontanicznie, a inaczej jak gdzieś tam cały czas są kierowani przez kogoś. Także naprawdę przepiękne ściganie. Z Polaków Mateusz Gajdulewicz był 18, a Filip Gruszczyński 21. Polskie Radio jest partnerem medialnym wydarzenia. Giro d'Italia wygrana na 11. etapie Włocha Jonathana Milana. Wysokie 10. miejsce Stanisława Aniołkowskiego, a liderem wyścigu jest Słoweniec Pogacar. We Włoszech grali w finale Krajowego Pucharu. Juventus Turyn mierzył się z Atalantą Bergamo i to Juventus wygrał 1-0 po golu Wlachowicza. Wojciech Szczęsny na ławce rezerwowych, Arkadiusz Milik grał od 80. minuty. W Premier League Chelsea pokonała 2-1 na wyjeździe Brighton, a Manchester United wygrał 3-2 z Newcastle. A za oceanem w decydującą fazę wchodzą półfinały konferencji Ligi NBA. Przed nami dzisiejszej nocy spotkania. Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że najbliższej nocy poznamy pierwszego finalistę konferencji. We wschodniej rywalizacji drużyna Celtics prowadzi w serii do 4 wygranej z Cleveland Cavaliers 3-1, a najbliższe spotkanie zostanie rozegrane na parkiecie w Bostonie. NBA Playoffs. Zdecydowanie ciekawsza jest rywalizacja w drugim spotkaniu, która za kilka godzin przed nami. Najlepszy zespół po sezonie zasadniczym w konferencji zachodniej, Oklahoma City Thunder, remisuje w serii z Dallas Mavericks 2-2 i podejmie teraz rywali na własnym parkiecie. Amerykańskie media przypominają, że jak Thunder wykorzystają dzisiaj atut własnej hali, to będą mieli bardzo duże szanse powrócić do zachodniego finału konferencji pierwszy raz od 2016 roku. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I jeszcze tenis. Przypomnę, że jutro w ćwierćfinale turnieju w Rzymie Hubert Hurkacz zagra z Amerykaninem Tomim Polem. Początek tego meczu o 13, a w półfinale Iga Świątek zmierzy się z Coco Gauff. Ten mecz po godzinie 15, a kolejny sport w Trójce jutro o 7. Noc bezchmurna. Temperatury od 3 do 11 stopni. Jutro od 18 do 24. Czwartek pogodny i słoneczny. Tylko w szczytowych partiach Sudetów i Karpat po południu możliwe słabe przelotne opady deszczu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. To jest pasmo Ludzie. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, a naprzeciwko mnie Magdalena Gajda, z którą dzisiaj porozmawiamy o twojej historii. Dzień dobry i dobry wieczór. Dzień dobry i dobry wieczór, Agnieszko, i dzień dobry i dobry wieczór państwu. Ale od razu tutaj muszę się wtrącić i dopowiedzieć, że oczywiście twoja historia jest bardzo istotna, bo w tym paśmie rozmawiamy właśnie o tym, co może być ważne dla innych. Wynika często z naszych bardzo indywidualnych doświadczeń, ale ma też moc uniwersalną. Ale z drugiej strony, przedstawiając cię, powiem kilka słów, które jeżeli będziesz chciała, to oczywiście dopełnij, bo to przedstawienie ma być takie, żebyś to ty się czuła z nim dobrze. Jest wiele powodów, żeby właśnie z tobą rozmawiać i prowadzić rozmowę, zahaczając o twoje doświadczenia, ale też pytając o innych. Najnowszym powodem jest książka, która, jeżeli ktoś nas słucha na antenie Trójki 15 maja, ma właśnie dzisiaj oficjalną premierę, My skrajnie otyli, reportaż o Polakach chorych na otyłość, skrajnie olbrzymią. czyli twoja najnowsza książka, reportaż, w którym właśnie zarówno osoby chorujące na otyłość i ich historie, ale też system, osoby pracujące w systemie opieki zdrowotnej i wielu innych ludzi, o których mam nadzieję, może nie o wszystkich, ale uda nam się też opowiedzieć, zgromadziłaś, pracując, myślę, przez kilka lat, a może właściwie całe swoje to społeczne życie, bo nie powiedziałam o tobie, że jesteś społeczną rzeczniczką praw osób chorych na otyłość. Twoje zaangażowanie nie tylko w kwestie choroby otyłości, ale w ogóle kwestie zdrowotne, to jest lwia część twojego zawodowego życia. Nie wiem, czy to można policzyć, publikacje na ten temat i twoje zaangażowanie. Magda patrzy na mnie z przerażeniem, nie da się tego policzyć. Nie prosiłaś, żebym uzupełniła, ja nie widzę takiego powodu, żeby uzupełniać. Myślę, że aż na to powiedziałaś. Nie liczę tych publikacji. Ja liczę wszystkie publikacje, ponieważ jestem dziennikarzem medycznym i społecznym, więc wiem z rozliczeń w swojej bazie, ile ja mniej więcej tych tekstów napisałam. Około 4000. Około 4000, więc no właśnie. To jest taka dosyć solidna baza. Tekstów dotyczących choroby otyłości, sytuacji osób chorych na otyłość, nie, tego nie liczę. Wystąpień publicznych w Polsce, za granicą, nie, tego też nie liczę, a tym bardziej nie liczę setek, jeśli nie tysięcy rozmów z samymi chorymi. Tutaj od razu zwrócę uwagę, mówimy z Magdą chorujący na otyłość, osoby chore na otyłość, ale ty od razu na samym początku swojej najnowszej książki zwracasz uwagę, że cytuję, w publikacji używam przymiotników otyła, otyły, otyli, które uznano za stygmatyzujące i usunięto ze światowej komunikacji o chorobie otyłości i o chorych na otyłość. I przepraszasz osoby, które mogą się poczuć tymi określeniami dotknięte, ale jednocześnie pozostawiasz po prostu świadectwa osób na przykład chorujących, które same używają takich określeń. Więc no, żeby zachować i nie poprawiać ich słów, zostawiasz, zapisujesz je takimi rzeczywiście, jak od nich wyszły. Język jest niezwykle istotny w kontekście nie tylko chorowania, ale w kontekście osób chorujących na otyłość, myślę, że jest takim pierwszym bolesnym wspomnieniem, prawda? Te epitety, które, no jeżeli ktoś był nazywany pączkiem, no to jeszcze może powiedzieć, że to ciepłe skojarzenie, no bo prosiak, grubas, te straszliwe słowa, które kierowane są do, często nawet już na etapie dzieci do dzieci, to jest coś, co jest w biografii prawie zawsze osób, które chorują od dzieciństwa. I nie tylko od dzieciństwa. W biografii większości osób chorujących na otyłość. Ja specjalnie użyłam tego sformułowania, znaczy zostawiłam to sformułowanie otyły, otyła, otyli, otyły i tak dalej i przeprosiłam za użycie tego słowa z kilku powodów. Dlatego, że chciałam pokazać stan faktyczny, czyli jak te osoby o sobie mówią. Nie ukrywam też, że część moich ekspertów używa tego słowa, co świadczy o tym, że nie do końca jeszcze sobie zdajemy sprawę z poprawnej semantyki, jeśli chodzi o komunikację o chorobie otyłości i osobach chorych na otyłość. Ale wierz mi, że słowo otyli, otyła, otyły to jest jedno z bardziej łagodnych słów, którymi sami chorzy siebie określają. Jeżeli oni określają się tym słowem, to znaczy, że już mają jakąś wstępną świadomość co do tego, że są chorzy. Zwykle mówią po prostu, jestem gruba, jestem grubasem, przytyło mi się, no wiem, że się zapuściłam, wiem, że się zaniedbałem i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ta osoba użyła słowa jestem otyła, to już jest jakiś krok, to już jest tak, jakiś sygnał świadczący o tym, że ona ma jakiś początek świadomości tego, że ten jej nadmiar tkanki tłuszczowej, który jest w jej organizmie, jest objawem jakiejś choroby. 8 milionów Polaków. Tak, dane szacunkowe około 8 milionów Polaków, z tym, że... To osoby chorujące na otyłość. Tak. I oczywiście ta otyłość no, ma różne stopnie. Mhm. Ty w swoim reportażu dotknęłaś tej grupy, która jest całkowicie nieoszacowana. Nie ma właściwie statystyki badań, które pozwoliłyby jednoznacznie stwierdzić, o tym, dlaczego to też pogadamy. Zajęłaś się osobami skrajnie otyłymi. To jak gdybyś mogła nas przeprowadzić? Skrajna otyłość zaczyna się już... No to są osoby ważące 200, 300, czasami nawet więcej kilogramów. Dokładnie tak. Przy czym tutaj chciałam zaznaczyć i zresztą potwierdza to w książce wypowiedź pani profesor Magdaleny Olszaneckiej-Glinianowicz, prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, że my mamy bardzo duży problem z wiarygodnymi danymi dotyczącymi osób chorych na otyłość na poszczególnych etapach. To nie tylko jeśli chodzi o otyłość olbrzymią, czy też skrajnie olbrzymią, ale ze wszystkimi tymi chorymi mamy problem, bo takie badania nie zostały przeprowadzone. To są dane szacunkowe. Krótko mówiąc, otyłość dzieli się na kilka etapów. Pierwszy to jest nadwaga, który jest fachowo już nazywany na świecie stanem przedotyłościowym. I to jest ten stan, który jest podobny trochę do stanu przedcukrzycowego. Stan alarmowy. Coś się w organizmie zaczęło źle dziać. Potem jest otyłość pierwszego stopnia, otyłość drugiego stopnia i otyłość trzeciego stopnia, która zaczyna się od wskaźnika masy ciała, czyli BMI 40+. Ale jakiś czas temu, kilka lat temu, a biorąc pod uwagę moje doświadczenie, to będzie jakieś 10 lat w Polsce temu, jeśli nie wcześniej, zaczęły się pojawiać sygnały, że żyją i w Polsce, i w innych krajach osoby, które mają wskaźnik masy ciała powyżej 50. I naukowcy, badacze choroby otyłości zaczęli postulować, żeby wprowadzić taką podgrupę w grupie osób chorych na otyłość trzeciego stopnia, która jest potocznie nazywana otyłością olbrzymią, chorych z BMI 50+, czyli ważących, to jest taka umowna granica od 150 kg w górę, i nazwać ją chorzy na otyłość skrajnie olbrzymią, chorzy na otyłość skrajną itd. itd. To niedoszacowanie, czy też niemożliwość sprawdzenia, jak wiele wśród nas jest takich Polek i Polaków, którzy właśnie na tę skrajnie olbrzymią otyłość chorują, wynika, co łatwo sobie wyobrazić, najczęściej z faktu, że to są osoby unieruchomione w swoich mieszkaniach, żyjące najczęściej dzięki opiece tych, którzy zostają ich opiekunami, czy to bliskich osób, rodzin, czy też osób, które po prostu im pomagają. To są osoby, o których często słyszymy w tragicznych momentach, kiedy trzeba im udzielić pomocy i robi się z tego spektakularna akcja, która jest komentowana i opisywana także jako ciekawostka, mówiąc niestety w mediach, czyli że trzeba było na przykład sprowadzić strażaków, kogoś transportować przez okno, bo nie było w stanie w żaden inny sposób wybić futrynę, gdyż nosze się nie mieściły w drzwiach, nie było szansy, żeby taką osobę na przykład zwieść windą. No są to takie namacalne i realne i bardzo też niestety w tym naszym świecie clickbaitów, powiem brutalnie, atrakcyjne momenty, kiedy nagle ludzie właśnie interesują się ojej. Z reguły taka sytuacja jest wyzwalaczem tego wszystkiego, co właśnie z chorowaniem na otyłość jest powiązane, czyli no taką eskalacją komentarzy opartych na stereotypach, wśród których no takie coś, że o, ale ktoś się zaniedbał, zapuścił, sam jest sobie winien, jest chyba najłagodniejszą formą, jeżeli chodzi o używanie słów. Zanim do tego dojdziemy, to chciałabym chwilę pogadać z tobą o potrzebie napisania tego reportażu, tej książki, bo tak jak powiedziałaś, no myślisz, że co najmniej 4000 opublikowanych artykułów, zaangażowanie społeczne, konferencje, wystąpienia, animacje, łączenie pomiędzy sobą ludzi, organizacji, tych, którzy mogą sobie pomóc. Działasz od wielu lat na polu, który ma wspólny mianownik, choroba otyłości, a jednak czegoś brakowało. Czy też chciałaś zsumować te wszystkie doświadczenia, zapraszając do tej książki zarówno specjalistów, jak i właśnie osoby, które się zdecydowały podzielić swoimi historiami? Zaczynasz od swojej, co jest też bardzo cenne. W sumie nie spotykamy się pierwszy raz, a pierwszy raz się dowiedziałam, jak dokładnie doszło do tego, że zostałaś tą społeczną rzeczniczką osób chorujących na otyłość. Powiedz proszę, dlaczego ta książka musiała powstać? Poruszyłaś kilka wątków, nie wiem, od którego zacząć. Zacznij od tego, który ci się wydaje najważniejszy. Dlaczego od siebie zaczęłam? Dlatego, że byłam na granicy. Moja najwyższa waga to było 152 kg. Miałam wtedy 24 lata, oczywiście kompletnie sobie nie zdawałam sprawy z tego, że jakby wchodzę do zupełnie innej grupy chorych, ale też chciałam pokazać czytelnikom, słuchaczom tej książki, że ja wiem, o czym ja piszę. Że ja w tej chwili oczywiście jestem osobą chorą na otyłość w trakcie remisji, ważę 55 kg, nie widać po mnie absolutnie, że kiedyś ważyłam ponad 100, ale ja wiem, o czym piszę, bo mam takie doświadczenia. Próbowałaś każdej możliwej każdej możliwej, Boże, ty diety, cudu. Taką drogę, jak przechodzi większość osób chorych na otyłość, czyli wszystkie diety, zwiększenie aktywności ruchowej, zioła, masaże odchudzające, metody alternatywne, nawet hipnoza. Akupunktura? Akupunktura, akupresura, była energoterapia. Na końcu była chirurgia bariatryczna. Już metoda ostateczna, była operowana 2 razy. Krótko, pierwszy raz w 1995 roku. Byłam 21. pacjentką kliniki w Zabrzu, która jako pierwsza zaczęła na szerszą skalę wykonywać te zabiegi w Polsce. W 2010 roku była konieczna reoperacja po tamtej operacji. I od 2010 roku szczęśliwie nauczyłam się kontrolować swoją chorobę i utrzymuję wagę na wyznaczonym przez lekarzy poziomie. Czy twoja historia to też jest historia, w której występują te wszystkie stereotypy dotyczące z jednej strony reakcji świata na ciebie i na to, jak wtedy wyglądałaś, czyli czy spotkałaś się z tym, że byłaś wytykana palcami, wyśmiewana, nazywana różnymi epitetami, no ale także, że przerzucano na ciebie odpowiedzialność, jakby sugerując, że to wynik twojego zaniedbania i że to ty sama sobie jesteś winna, bo gdybyś tylko chciała, wbrew temu, że stosowałaś wszystkie dostępne metody i łapałaś się właściwie no, każdego dostępnego sposobu. Czy to też jest część twojej opowieści? To jeszcze do tego katalogu bym dołożyła, byłam opluwana, obrzucona kamieniami, szczuta psami i wyrzucona ze środków komunikacji miejskiej, bo zajmuje za dużo miejsca. Szczuta psami, bo idziesz po ulicy? Idę po ulicy i właściciel pieska za mną, bierz ją, bierz grubaskę, bierz ją, bierz. No to tak w skrócie. Pamiętajmy, że te wszystkie próby, które ja podejmowałam, one w większości były podejmowane przez moich rodziców. Ja się urodziłam w 71 roku. To były zupełnie inne czasy. To nie było tak, że informacje na temat tego, że w jaki sposób można w cudzysłowie odchudzić dziecko, czy odchudzić dorosłego, to leżały na ulicy, były wszędzie dostępne. Nie, że wstukiwałaś w komputer i po prostu podpowiadał ci. Nie, nie było komputer, pewnie były, ale w zupełnie do obliczeń zajmowały kilka sal, tak? Tak, kilka sal. Były niedostępne dla zwykłego obywatela. Te próby podejmowali moi rodzice. Oni po prostu szukali każdego możliwego sposobu na to. Nie było w ogóle, nie słyszałam takiej frazy, że ja jestem chora na otyłość. Ja jestem po prostu gruba. I ja po prostu muszę schudnąć. Czy to była moja wina? Tak, oczywiście. Mówiono mi, że to jest moja wina, że to ja siebie zaniedbałam, że to ja powinnam się wziąć za siebie. Często słyszałam taki komentarz, taka ładna, taka fajna, taka mądra, taka inteligentna, taka dzielna, szkoda, że gruba. Tak, to są moje doświadczenia i nie pisałam o nich wszystkich oczywiście w tej książce. Ja od bardzo, bardzo dawna noszę się z myślą i wiele osób mnie nakłania do tego, żeby napisała swoją autobiografię, w jaki sposób otyłość zniszczyła mi prawie 40 lat mojego życia. Właściwie i choroba, i ludzie, którzy nie postrzegali mojej otyłości jako chorobę. Może kiedy się napiszę, jest to dla mnie bardzo traumatyczne przeżycie, ponieważ musiałabym wrócić do najgorszych doświadczeń w moim życiu. Nie wiem, czy sobie po prostu z tym poradzę. Czy ta książka musiała powstać? Ta książka powstała dlatego, że chciałam w niej pokazać, jak wygląda realna, obecna, rzeczywista sytuacja osób w najbardziej rozwiniętym stadium choroby otyłości. Pokazać właściwie to, że oni nie mają żadnej pomocy. Ja pierwszą osobą, z którą się zetknęłam, osobą chorą na otyłość skrajnie olbrzymią, to był jakiś 2014 bądź też 2015 rok, zostałam zaproszona do jednej ze stacji telewizyjnych, do programu, aby skomentować historię. Pamiętam jak dziś pana Jana z okolic Świdnicy, który właśnie w mediach została opisana jego historia w takim tonie sensacyjnym, o którym wspominałaś, że dostał nagle, nie wiem, czy to była zapaść, czy to była niewydolność wielonarządowa, ale zasłabł, będąc w swoim domu, że sprowadzono kilka zastępów straży pożarnej, policję, karetki pogotowia, nie bardzo wiedziano w jaki sposób go wyjąć, że tak powiem, z jego mieszkania. On ważył, zdaje się, ponad ponad 250 kg. Kiedy im w końcu się heroicznym wysiłkiem udało, kiedy na platformie jakiejś specjalnej pożarowej przewieziono go do szpitala, został położony na oddziale intensywnej terapii, na materacach, na podłodze i tam lekarze się nimi zajęli. Pytanie do mnie było takie, co ja na ten temat sądzę? I wszyscy oczekiwali ode mnie, że ja potępię tych lekarzy, bo jak oni mogli położyć pacjenta na podłodze? No faktycznie, jak oni mogli położyć pacjenta na podłodze? Ale na czym mieli położyć? Ale na miłość boską, na czym mieli położyć, skoro nie mieli takiego łóżka? Więc ja już wtedy mówiłam wprost i wtedy, o ile dobrze pamiętam, w ogóle zaczęliśmy baczniejszą uwagę zwracać, uwagę mediów, opinii publicznej na temat niedostosowania placówek medycznych do potrzeb osób z otyłością trzeciego stopnia, z otyłością tak zwaną olbrzymią i skrajnie olbrzymią. I tutaj duże podziękowanie dla Biura Rzecznika Praw Pacjenta, które jako pierwsze zareagowało i zaczęło ściągać informacje z całej Polski, gdzie taki sprzęt jest. I prośba do Biura Rzecznika Praw Pacjenta, żeby tą listę uaktualnić, bo ona jest z 2019 roku i wiemy, że sytuacja się poprawiła, tylko prosimy o aktualny spis. W ogóle trzeba powiedzieć, że z tej książki, z jej części poświęconej tej opiece bezpośredniej, szybkiej, czyli no, sprzęt, pogotowie ratunkowe, płynie taka dosyć dobra opinia na temat sprzętu, czy też wyposażenia, jakim to polskie prawda. Pogotowie na tle innych krajów dysponuje. To prawda. Służby polskie ratownicze są jedną z najbardziej przeszkolonych, wyszkolonych służb ratowniczych na świecie. I tym powinniśmy się chwalić. A za rzadko to moim zdaniem robimy. Jest coraz lepiej, jeśli chodzi o dostosowanie sprzętowe placówek, ale pamiętajmy, że to było 10 lat temu, kiedy myśmy w ogóle ten temat wywołali. Ja tylko skomentowałam wtedy historię pana Jana krótko, że powinniśmy dziękować tym lekarzom. Chyba nawet użyłam bardzo kolokwialnego, potocznego określenia całować ich popiętać za to, że się zajęli tym pacjentem. Nie dość, że się zajęli, to jeszcze wyprowadzili go do takiego stanu, że on mógł spokojnie opuścić szpital i wrócić do domu. Jakiś czas później poznałam osobiście pierwszą bohaterkę mojej książki, czyli panią Teresę, która niestety już nie żyje. A potem przez 10 lat, wtedy przy spotkaniu z panią Teresą zaświtał mi taki pomysł, że może by zająć się bardziej tym tematem. A potem przez 10 lat działalności, kiedy kontaktowały się ze mną, bo ja nie spotkałam ich osobiście, nie poznałam ich osobiście. Kontaktowały się ze mną najczęściej w sposób mailowy. Z adresów mailowych, które nie miały imienia i nazwiska, żeby nie można było rozpoznać ich tożsamości. Albo dzwoniły w ich imieniu osoby im bliskie. Ktoś z rodziny, ktoś z przyjaciół. To wtedy się zorientowałam, że takich osób jest zdecydowanie w Polsce więcej. W historii pani Teresy, jeśli wracamy do liczb, ja nie znam takich liczb, nie znamy takich liczb, nawet szacunkowych, ile takich osób może być w Polsce. Pani profesor Olszanecka-Glinianowicz szacuje, że może być nawet ich 20% wszystkich osób z otyłością trzeciego stopnia, więc dosyć dużo. Ale do czego zmierzam? W historii pani Teresy prosiłabym zwrócić uwagę na to zdanie. Pani Teresa mieszkała w niedużym mieście. A jej córka, która się ze mną w pierwszej kolejności skontaktowała, powiedziała, że w tym samym bloku, w którym one mieszkały jeszcze dwie panie o tak dużej masie ciała. Więc skala tego problemu może być naprawdę ogromna. O pani Teresie, jeżeli mogę tutaj się wtrącić, piszesz, że właściwie ta sytuacja właśnie, córka pani Teresy się z tobą skontaktowała, postanowiłaś się zaangażować w tę sytuację, oczywiście potrzebowała pomocy, za chwilę to powiem, ale że wtedy niejako poczułaś się tą rzeczniczką, nie? Że to był ten taki moment, kiedy rzeczywiście przedstawienie się w ten sposób, nagle okazało się, że może w jakiś sposób wpływać na opiekę nad panią Teresą, bo opisując ten przypadek, czyli pani Teresa no, z trudem zostaje przewieziona do szpitala, no i tutaj zaczyna się cały ambaras, że użyję takiego nieadekwatnego, jakiegoś starodawnego słowa do tej sytuacji, no bo lekarze nie rozpoczynają leczenia, bo nie wiedzą, jak się do tego leczenia zabrać, ale mają też takie racjonalne argumenty. Trochę tutaj staje się adwokatem diabła, bo żeby na przykład podać lekarstwo, trzeba wiedzieć, ile pacjent waży, tak? Żeby wiedzieć, jaką dawkę leku dostosować do jego masy ciała. To prawda. bardzo sobie cenię to, że bierzesz w obronę lekarzy, ja też często ich bronię, ale w tym wypadku chodziło o to, że ta pani przez 3 dni leżała na takim podręcznym łóżku, na korytarzu, na SOR-ze, przykryta prześcieradłem i nie zajmował się nią kompletnie nikt. No bo mówili, że nie wiedzą ile waży, nie wiedzą jak leczyć. No dobrze, ale to mogli ją przynajmniej na łóżku położyć, które potem się znalazło, więc ja myślę, że powinni się przede wszystkim zaopiekować się w nią w taki sposób czysto ludzki, pacjencki, a potem się zastanawiać, jeżeli nie wiedzieli, jak się nią zająć, to przepraszam, ale żyjemy w dosyć dużym państwie, gdzie jest dosyć dużo ośrodków klinicznych, więc mogli szukać pomocy, poszukać odpowiedzi. To nie o to mi chodziło. Mnie chodziło o to, że oni po prostu się tą pacjentką nie zajmowali. Mało tego, dopuścili do tego, żeby do tej pacjentki jakieś wycieczki ruszyły, żeby każdy sobie mógł z nią sobie zrobić fotkę. Tutaj zrób pauzę, bo ja chciałabym, żeby to wybrzmiało. Wyobraźmy sobie sytuację. Szpital, pacjentka niezaopiekowana, pacjentka chorująca na otyłość, skrajnie olbrzymią. Ludzie sobie przychodzą robić z nią zdjęcia. Bo mówimy o roku 2014, tak? No, tak. Komórki wszyscy mamy, zdjęcia. Czy ty sobie to w ogóle jesteś w stanie poukładać w głowie, że ktoś robi zdjęcie kobiecie w tak dramatycznej sytuacji i na przykład potem je wysyła do znajomych z jakimś emotikonem? Ja tak, bo słyszałam setki takich historii. Nie, no serio, więc dla mnie to jest... Ja czytałam twoją książkę i tak cały czas po prostu musiałam przystawać, myśląc, że... Że to się nie dzieje naprawdę. Tak. I to się naprawdę nie dzieje w Polsce. Dzieje się. Dzieje się. Ja tylko mam nadzieję, że dzieje się już coraz mniej. Ostatnio często dostaję takie pytanie, czy coś się zmieniło przez te 10 lat. Bo nie wiem, czy wspominałam w którejś rozmowie z tobą, bo nie pierwszy raz rozmawiamy na ten temat, a tak kiedy w ogóle zaczęłam się zajmować tą działalnością społeczną na rzecz osób chorych na otyłość, to był początek lat 2000, a że takim społecznym rzecznikiem pełnię tą funkcję dopiero od 2013 roku. Ale kiedy coraz częściej zaczęłam się pokazywać publicznie w mediach, no to rzeczywiście dostawałam maile z pogróżkami. No tak, bo chyba tak należy to uznać, że teksty pod tytułem trzeba zrobić z tobą porządek, powinnaś zdechnąć z tymi swoimi pieprzonymi knurami. Tutaj łagodniejszego określenia użyłam. I tego typu podobne teksty. I ja nie wiedziałam, czy ja sobie sama z tym wszystkim poradzę. Przyznaję się do tego. Mówisz, że ja się wtedy poczułam rzecznikiem. Nie, ja się poczułam rzecznikiem dużo, dużo wcześniej i zaczęłam sobie zdawać sprawę z tego, czego się podjęłam. Kiedy ukazał się pierwszy materiał z wywiadem ze mną, kiedy opowiedziałam po raz pierwszy publicznie swoją historię, to był 2013 rok, sierpień. Pamiętam jak do tej pory i myślę, że zapamiętam do końca życia. Ten tekst, nie będziemy podawać nazwy mediów, czy podajemy? Możesz podawać swobodnie, oczywiście. Ten tekst został opublikowany w Gazecie Wyborczej w dużym formacie, ten pierwszy reportaż. Został później nominowany do nagrody Grand Press. I jakiś czas potem ukazał się, był przez godzinę na oknie głównym Onetu. I przez tą godzinę na skrzynkę, ponieważ była tam podany adres mailowy do mnie, na tą moją skrzynkę przyszło ponad 1000 maili. I jak ja zaczęłam czytać te maile, jak ja zaczęłam czytać o podobnych doświadczeniach do moich, ale od innych osób i o wiele gorszych doświadczeniach, o przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, o niedopuszczaniu do pomieszczeń, w których jest jedzenie, czyli mówiąc potocznie, zamykaniu lodówki na kłódkę, zamykaniu spiżarek na kłódkę, o gwałtach, o molestowaniu seksualnym, o mobbingu w pracy itd., itd. Ja byłam przerażona. I wtedy dopiero zdałam sobie sprawę z tego, przed jakim wyzwaniem stanęłam i co my wspólnie, bo nie tylko ja, ale również eksperci z obszaru leczenia otyłości, pan profesor Mariusz Wyleżał, jego żona, pani doktor Iwona Wyleżał, która podsunęła pomysł, żeby w Polsce był rzecznik praw chorych na otyłość. Wielu specjalistów, którzy zdawali pierwszy w Polsce przed parlamentem raport na temat choroby otyłości w Polsce. Myślę, że dopiero wtedy, dopiero do nas dotarło, z jakim problemem będziemy mieli do czynienia, bo główny komunikat, który bił z tych wszystkich wiadomości, był taki: Jakie to szczęście, że w końcu ktoś się tym zajął i ktoś to w końcu upublicznił. Tak, to jest bardzo ważne. To się nazywa teraz w dzisiejszym świecie reprezentacją. Czyli, że znajdujesz ludzi podobnych do siebie i że kiedy zdajesz sobie sprawę, czujesz na swój temat coś i chciałbyś to potwierdzić i są ci ludzie dookoła. To nie tylko dotyczy chorób oczywiście, to także dotyczy na przykład uświadomienia sobie, że chyba jestem osobą homoseksualną i nagle okazuje się, że są takie osoby i co ważne w tej reprezentacji, prowadzą szczęśliwe życie. No bo to, że być cały czas ofiarą i mieć poczucie klęski, to nie jest coś, co byśmy rozumieli, kiedy mówimy o takiej pozytywnym wsparciu i reprezentacji. Więc to jest kawał wspaniałej roboty, którą wykonujesz. Zadam teraz takie pytanie, znowu co stając więcej, się... mogę ci przerwać, no pewnie. Bo to jest... Bardzo ci dziękuję za to, że to mówisz, ale ja się ogromnie cieszę z tego, że po tych 10 latach ja nie jestem jedyna. Że jest coraz więcej działaczy społecznych, którzy robią wiele dobrego na rzecz osób chorych na otyłość. Ja się z tego ogromnie cieszę, bo przy tak dużej liczbie chorych, no to każda pomoc jest po prostu potrzebna. Druga sprawa, z której ogromnie się cieszę, że mam już coraz mniej prośb o interwencję. To znaczy, chorzy na otyłość zaczęli się sami bronić i o to mi najbardziej chodziło, bo od początku mówiłam, od początku swojej działalności, że bez względu na to, czy to będę ja, czy to będzie 10 innych osób, czy to będzie 100 innych osób, może być nawet 1000 rzeczników, oni nie pomogą przy tak ogromnej liczbie chorych. Chorzy sami muszą zrozumieć, że mają prawa i że mają prawo respektowania tych praw, mają prawo się domagać. 8 milionów Polaków choruje na otyłość, raz jeszcze przypomnijmy. Wiesz o tym. 22 miliony ma ponadnormatywną masę ciała, czyli od 22 milionów odejmij 8, a ta liczba ci wskaże osoby z nadwagą, czyli znajdujące się bezpośrednio przed chorobą otyłości. To nie wszystko, to wyobraź sobie, że mamy ile? 36 milionów Polaków, czyli... 39? No tak kodzego? Różne te szacunki bywają. No, niech będzie ta twoja pozytywna wersja, że 39 milionów, czyli niespełna 17 przy tym założeniu jest na razie poza tą drużyną, której opowiadamy i rysujemy, chociaż oczywiście twoja książka jest właśnie o tej nieoszacowanej, niedoszacowanej grupie osób chorujących na tą otyłość najwyższego stopnia. Znowu chcę zostać adwokatem, chociaż to robię z lekkim takim, no wręcz poczuciem niesmaku, ale żeby zrozumieć, zadam to pytanie, bo może ty jesteś bliżej zrozumienia. Dlaczego osoby chorujące na otyłość, zwłaszcza właśnie, która już się przejawia tą taką skrajną otyłością, wzbudzają agresję u innych? Bo to jest jednak agresja. Jeżeli ktoś jest w stanie napluć albo poszczuć psem, no to jest po prostu agresywne zachowanie. Co takiego to jakby, czy to nie powinno się w ogóle nad tym zastanawiać? Coś to uruchamia, tak? Jak uruchamia to jakiś, coś musi uruchamiać w ludziach, skoro zdarzają się takie zachowania. Słucham Agnieszki i robię pewnie różne dziwne miny. Tak, przy tym. Znosisz dobrze, oczy do góry. Nie widzicie tego. Bo sobie przypominam, że to jest najczęściej zadawane mi pytanie od 10 lat. O tą agresję? Dlaczego? Tak, mnie, lekarzom, specjalistom, którzy obok mnie, wspólnie ze mną wypowiadają się na ten temat. No bo psychoanalitycy by powiedzieli, że to musi jakieś uwewnętrznione obawy wyciągać na wierzch, tak? Mówiąc najprościej tak, że to może być z powodu obawy przed tym, że nas spotka dokładnie to samo. Tym bardziej, że widzimy dookoła, w jaki sposób osoby z nadwagą, z otyłością są traktowane. Ja idę trochę dalej. Ja uważam, że no niestety, ale to też wynika z tego, że obecnie obowiązuje tak daleko idąca poprawność polityczna, że jedyną grupą społeczną, pacjencką, na której, mówiąc kolokwialnie w cudzysłowie, można wieszać psy, to są chorzy na otyłość. Bo... za to się po prostu nie karze. Rozwiń, że gdyby no, zwierzywała oficjalne osobę... komunikaty są... Rzeczywiście przez te ostatnich 10 lat, mówię z ręką na sercu, zmieniło się to, że w oficjalnych komunikatach publicznych my już tak bardziej wstrzemięźliwie podchodzimy do tego, żeby używać jakichś określeń, nawet nie wiem, puszysty, XXL i tak dalej. O grubasie już nie wspomnę. Mówimy o tyły, człowiek z otyłością, człowiek z nadwagą i tak dalej. Jest ten szacunek. Gorzej jest w kontaktach osobistych, personalnych, czy nawet takich służbowych, nie wiem, osoba z otyłością, chora na otyłość versus lekarz, niestety też się zdarza, pracodawca, 68% tytułujesz te badania, 68% lekarzy ocenia, że problem gorszego nastawienia do pacjentów chorych na otyłość jest zjawiskiem powszechnym. Dokładnie. Wszyscy publicznie, zmieniło się też to, przepraszam, bo to jest też ważna sprawa, obserwuję to, co się dzieje w social media, ponieważ zajmuję się social mediami zawodowo między innymi i widzę, że osoby publiczne, które bardzo aktywnie działają w tych social mediach, mają duże zasięgi, mówiąc krótko, zdarzyły się takie sytuacje, że opublikowały posty, które w jakiś sposób dotyczyły tematu osób chorych na otyłość. Te posty się nie spodobały followersom, dali swojemu niezadowoleniu upust w komentarzach i te posty zostały natychmiast zdjęte, a temat nie został podjęty. To też się zdarza, pewnie dlatego mam coraz mniej próśb o interwencję. Natomiast czy zauważyłaś gdzieś w oficjalnych przekazach, że tak jak oficjalnie potępiamy rasizm, seksizm, wykluczenie z powodu wieku i wiele, wiele innych form wykluczenia, to publicznie potępiamy dyskryminację, stygmatyzację i wykluczenie osób chorych na otyłość. Tak jednym tchem. Tam, gdzie są wszyscy inni wymieniani, czy osoby chore na otyłość również są wymieniane? Nie, no nie są wymieniane. Nie, no nie są wymieniane. No ale potem pomyślałam, że w ogóle jakbym chciała tak spojrzeć na taki, no wywołujesz z mojej głowy takie obrazy, że załóżmy, no mam ekran telewizora wiadomości i na przykład, że stoją ministrowie i czy ja tam w ogóle widzę ludzi, którzy chorują na otyłość, czy ja byłabym w stanie stwierdzić, że to jest bardzo złożony temat, no ale to tak, no nie widzę tego, nie słyszę tego, żeby ktoś rzeczywiście się upominał o takie traktowanie. Wiesz, to jest tak, myślę, że przepraszam, że ci weszłam w słowo i że ci przerwałam, że istnieje po prostu coś takiego, jak takie milczące przyzwolenie na to, żeby osoby z nadwagą i otyłością ośmieszać. My cały czas utożsamiamy ten nadmiar tkanki tłuszczowej, zwłaszcza jeśli chodzi o kobiety, bo jeśli chodzi o mężczyzn, to nasza grubość, że tak powiem, ma zupełnie inną konotację. Mężczyzna, który ma nadwagę, który ma otyłość, jest postrzegany jako mężczyzna spokojny, ciepły, bezpieczny, wart zaufania, takiemu, któremu można zawierzyć, prawda? Jeśli chodzi o kobiety, nadal pokutuje takie przekonanie, że tkanka tłuszczowa jest elementem jej atrakcyjności bądź też nieatrakcyjności, to zależy jak kto to postrzega. I tak na to patrzymy. Ktoś patrzy na osobę chorą na otyłość, zwłaszcza na otyłość skrajną i myśli, Boże, jak on mógł doprowadzić do takiego stanu? Pewnie za dużo je. Być może tak jest, że on za dużo je, ale nie ma w nas refleksji wynikającej z wiedzy na temat choroby otyłości, dlaczego ten człowiek za dużo je. I to, co mnie najbardziej, bo to, że głównym celem książki było pokazanie obecnej sytuacji systemowej osób chorych na otyłość skrajnie olbrzymią. Ja bardzo się starałam, bardzo się tego obawiałam, żeby ta książka nie była sensacyjna, dlatego zgodziłam się na to, żeby moi bohaterowie opowiedzieli mi o swoim życiu tyle, ile by chcieli. I tak się stało. Drugimi bohaterami są eksperci z różnych obszarów życia społecznego, którzy pokazują, jak ta obecna sytuacja, jak pomoc, wsparcie dla tych osób z otyłością skrajnie olbrzymią wygląda. Często ale bardzo szczerze, pokazując też własną przemianę w czasie. To czyli prawda. Jak zmieniło się ich własne podejście i jak też się zmieniło w związku z tym, jak działają. To prawda i za to ich bardzo cenię. Na przykład panią magister Alicję Sulimę, psychologa, która sama na początku wywiadu wspomina o tym, że ona sama na początku nie za bardzo wierzyła osobom chorym na otyłość, kiedy deklarowały, że jedzą mniej niż ludzie sądzili dookoła. Ale do czego zmierzam? Miałam już okazję rozmawiać z kilkoma osobami, które tę książkę przeczytały. Nie tylko z osobami, że tak powiem, z naszej branży, czyli zajmującej się otyłością, osobami chorymi na otyłość, ale również nie będących w temacie. I nagle się okazało, coś, co mnie niebywale ucieszyło, a nie brałam pod uwagę, że to się tak stanie. Te osoby wskazały, że ta książka jest świetną bazą wiedzy podstawowej na temat w ogóle samej choroby otyłości. że w powodzi wszystkich informacji, które my mamy na różnych komunikatorach, że można tę książkę sobie wziąć, przeczytać, odsłuchać i mieć podstawową, rzetelną wiedzę na temat choroby otyłości. Mało tego, można tę książkę podsunąć w jakiś sposób, zarekomendować, polecić komuś nam bliskiemu, kto ten problem ma, a my nie za bardzo wiemy, w jaki sposób mu pomóc. Przypomnijmy, jaki mógłby być potencjalny nakład twojej książki. 22 miliony? 22 miliony? No nie, nie wiem, czy to nie, się nie, zadzieje. Nie, książkami się trzeba dzielić. To i się też zadzieje. Dobrze czytać się, tak, no mówię tutaj o skali osób, które... Proszę państwa, ja tylko chciałam powiedzieć, Agnieszko, proszę państwa, że wierzcie mi, ja bym wolała tej książki w ogóle nie pisać. Ja bym wolała, żeby była taka sytuacja w Polsce, żebym nie musiała pisać tej książki i myślę, że wszyscy, którzy zajmują się tematyką otyłości, też by woleli nie pisać tych książek. Żyjemy w świecie globalnym, więc też to, co my wiemy i to, co wie świat, często się łączy. To nie jest tak, że jesteśmy odcięci. Zresztą twoi eksperci właśnie często też powołują się na to, że na początku źródła zagraniczne i czytanie w ogóle tego, jak na świecie podchodzi się do leczenia otyłości, do diet, do tych odkryć, to na przykład jest dla mnie bardzo taka cenna informacja, którą wynoszę po lekturze, że blisko otyłości, chorowania na otyłość jest depresja, że one są często bardzo połączone. No, dużo chyba więcej mówimy zaburzenia o depresji, zaburzeniach emocjonalnych, niż właśnie o tym, a jak człowiek sobie uświadomi, jak to się łatwo połączyć może i jak no, utrudnia jakiekolwiek ruchy, kiedy te dwie choroby obok siebie wystąpią, no to zresztą, przepraszam, bo myślę, że to też jest cenna informacja dla naszych słuchaczy. Jeżeli mamy pacjenta chorującego na otyłość i chorującego na depresję, jest niezwykle trudno zdiagnozować, co było zapalnikiem czego. Czy najpierw była otyłość i ona pod wpływem doświadczeń związanych z chorobą, postrzeganiem i tak dalej, wywiązała się depresja, czy najpierw była depresja, a potem dopiero choroba otyłości. Jest to niezwykle trudne. No więc to jest jedno z tych takich zestawień, które już zostaną w mojej głowie, ale wiesz, co chciałam powiedzieć a propos tego właśnie, że świat jest globalny, no to też przez chwilę zatrzymać się przy programie, który bardzo często u różnych twoich osób, z którymi rozmawiasz, występuje. Telewizyjny program właśnie dostępny wszędzie na platformach, czyli program telewizyjny, w których opowiada się historie ludzi chorujących na otyłość olbrzymią, którzy są pokazywani w takiej paradokumentalnej formie, no i mają taką przed sobą ścieżkę do tego, żeby właśnie zostać zakwalifikowanymi na operację bariatryczną. Jednocześnie no, obserwujemy ich sposób życia i jest to program, który właśnie też myślę twojej opinii utwierdza te stereotypy, od których bardzo chcieliby i zarówno ci, którzy chorują, i ci, którzy leczą, odejść, bo ten program niezwykle popularny, pewnie oglądany przez wiele osób. A, popatrzymy sobie na to, jak z kubełków ludzie jedzą niezdrowe jedzenie. No, utwierdza właśnie w przekonaniu no, tego nie brania się za siebie, tej winy takiej, która jest wpisana w chorowanie na otyłość, braku odpowiedzialności za własne czyny. No to teraz się przyznam, że jeśli chodzi o te programy, to obejrzałam jeden odcinek, a potem już nie. Z dwóch powodów. Pierwszy był taki, tutaj uchylę rąbkę tajemnicy, jedna z moich bohaterek, Natalia, jej opowieść zaczyna się od tego właśnie, że mama włącza telewizor, gdzie jest emitowany ten program, a Natalia krzyczy, wyłącz ten telewizor! Ze strachu, z obawy, że jej choroba rozwinie się do takiego stopnia, jak u bohaterów tego programu. I myślę, że u mnie też działa taki czynnik osobisty, że ja też się boję, bo cóż z tego, że ważę w tej chwili 55 kg, już dwa razy choroba do mnie wróciła, może wrócić i trzeci, i czwarty, i piąty, a już więcej możliwości leczenia nie mam, jeżeli nie będę jej kontrolować. Będzie otyłość olbrzymia, będzie otyłość skrajnie olbrzymia, umrę na otyłość. Drugi powód jest taki, że rzeczywiście musimy sobie zdawać sprawę z tego, że telewizja bazuje na obrazach. Im bardziej spektakularny jest ten obraz w odbiorze, no tym większa jest oglądalność tego programu. Dlatego, nie wiem czy zauważyłaś, ale ja w wywiadzie z panią doktor inżynier Agatą Gaździńską, dietetykiem z Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. Ja pytam wprost o ilości pożywienia, które jedzą chorzy na otyłość skrajnie olbrzymią, aby ten stereotyp przełamać. To nie są takie ilości, proszę Państwa, jakie pokazuje ten program. To są duże ilości jedzenia, ale one są rozłożone w czasie doby, w ciągu całego dnia i tak dalej. Często nie są tak duże ilości. Jedno nie ulega wątpliwości, że u osób chorych na otyłość skrajnie olbrzymią jest bardzo zaburzone przesyłanie sygnałów do mózgu o głodzie i sytości, więc często zdarza się tak, że to są osoby, które czują głód non-stop, tak jak osoby chore, tak jak osoby z zespołem genetycznym Pradera-Williego. Więc one ten głód muszą... To są osoby, które cały czas czują głód. Chciałabym być dobrze zrozumiana, bo to jest jedno z podstawowych rekomendacji w ogóle przy początku leczenia otyłości. Nauczenie pacjenta odróżniania apetytu od głodu. Apetyt to jest ochota na coś. Ochota, która jest wywoływana wspomnieniem, zapachem. Atrakcyjnością. Atrakcyjnością. A, mam ochotę na coś. Albo często chęcią zajęcia czymś rąk. Zrobienia sobie przyjemności. Tak, nagrody. Natomiast głód jest objawem fizjologicznym. I mówimy o takim głodzie, kiedy czujemy, że kiszki marsza nam grają, używając stereotypowego określenia, jeżeli też idziemy w tą stronę, czyli odczuwamy bardziej aktywne ruchy jelit, mamy ślinotok. To są właśnie objawy fizjologiczne i my często nie pamiętamy, nasz mózg nie pamięta, że zjadł posiłek 15 minut temu. Wiem, o czym mówię, bo tego doświadczyłam. Kiedy mam ataki, a zdarzają mi się do tej pory ataki głodu, ja idę do lodówki mniej więcej co pół godziny i mój mózg nie pamięta, że ja pół godziny temu zjadłam. Ale dla przeciwwagi mam też takie okresy, kiedy głodu nie czuję w ogóle i muszę sobie ustawiać w swoim smartfonie powiadamiacz o tym, że ja muszę coś zjeść. To tylko mam zakodowane przez te 13 lat od ostatniej operacji, 14 już, że jeżeli nie czuję głodu i mało jem, to ja muszę dużo pić, żeby nawodnić organizm. Ale wiem, o czym mówię, tak to wygląda. To tutaj od razu jeszcze do tego, że depresja często idzie w parze z chorobą otyłości, to dodam to, co już wiem właśnie przygotowując się do naszych poprzednich spotkań, że ważne jest też, żeby pamiętać, że nie można się odchudzać nie jedząc, czy też inaczej, aby chudnąć trzeba jeść. To jest jeść. Tak, aby chudnąć, trzeba jeść. To jest też do zapisania w głowie, aby unikać tych dramatycznych sytuacji, w których ktoś po prostu myśli, że nie jedząc rzeczywiście jest w stanie zmienić swoje życie. A propos tego grania marsza przez kiszki, to też jest niezwykle ciekawa kontynuacja, bo zadajesz pani z Wojskowego Instytutu Medycznego też pytania, ale jak to, dziwujesz się, to wśród żołnierzy? Kolejny stereotyp. Żołnierz powinien prygać, przeskakiwać w świetnej kondycji, a okazuje się, że tak. Oczywiście są takie jednostki, gdzie no ta gibkość jest bezwzględnie wśród komandosów chociażby wymagana po prostu, żeby oni też dla własnego bezpieczeństwa byli hipersprawni, ale rzeczywiście nawet wśród zawodowych żołnierzy ta choroba występuje i czasami nawet w tych takich skrajnych też już przejawach. Jak to jest, że piloci czasami, tak? Ale że latają tak. Na lotach pasażerskich. Zdumiała mnie tutaj to połączenie, ale zakładam, że jest dlatego jakiś sens. Jest. Być może te samoloty wojskowe po prostu są innego kształtu, tak? Jest. Oj, bardzo się cieszę, że poruszyłaś ten temat, dlatego że to jest właśnie trzeci wymiar tej książki, którego w ogóle na początku jakby nie podejrzewałam. Nie wiem, czy tobie też się zdarzyło jako dziennikarce, ale mnie zdarzyło się wiele razy, że przygotowuję się do rozmowy z określoną osobą, pozyskuję jakieś informacje. No, mniej więcej jestem w stanie przewidzieć, w jakim kierunku pójdzie ta rozmowa i nagle ten mój rozmówca wypowiada jedno albo dwa słowo, które sprawiają, że nagle się okazuje, że zupełnie inny kierunek obieramy w tej rozmowie. I tak było w rozmowie z dr Agatą Gaździńską właśnie na temat sytuacji otyłości w Wojsku Polskim. byłam kompletnie zaskoczona tymi informacjami. Przyznaję, że ja sama też uległam stereotypowi, że okej, no ja widzę żołnierzy z całym szacunkiem, tak jak pisze w książce, no w telewizji, na paradach wojskowych z okazji wyzwolenia czy jakichkolwiek innych. No i cóż, no ja widzę tylko kompanie reprezentacyjne, no to mnie się wydawało, że tak wyglądają wszyscy żołnierze. Zapominamy o tym, że ci żołnierze to są tacy sami ludzie jak my, żyją w takich samych warunkach jak my. Wokół mają takie same czynniki środowiskowe, tak zwane, które sprzyjają nadwadze i otyłości. Mało tego, oni jeszcze żyją w potężnym stresie. Muszą wykonywać zadania na czas, muszą wykonywać rozkazy. Przychodzą do domu, nie mogą się zrelaksować, bo ta praca cały czas w nich jest i tak dalej, i tak dalej. To jest jeden z wywiadów, który właśnie odkrył taki wymiar choroby otyłości i osób chorych na otyłość, których sobie nie zdawałam sprawy. Drugi, który również mnie zaskoczył, to jest temat, który dopiero się zaczyna pojawiać w badaniach nad chorobą otyłości i nad osobami, które zredukowały masę ciała w szybkim czasie. To jest wywiad, na który chciałabym Państwu zwrócić uwagę. Wywiad z panią magister Alicją Sulimą, psychologiem, która mówi o tym, że być może jest tak, że choroba otyłości jest maską naszego naturalnego charakteru, temperamentu, usposobienia. Że może się okazać, że badania, które do tej pory były przeprowadzone, okazuje się, że osoby, które zredukowały masę ciała i zrobiły to zwłaszcza w krótkim czasie, one mają zupełnie inne charaktery, zaczynają zachowywać się zupełnie inaczej. Ten wstępny etap po redukcji masy ciała, my nawet między sobą, między nami pacjentami nazywamy, wzięliśmy to określenia z choroby afektywnej dwubiegunowej hipermanią, bo czujemy się tak, jakby skrzydła urosły nam u ramion, jakbyśmy mogli po prostu przenosić góry. My możemy wszystko. Randki, wymiana szafy. Ała! Wymiana sporty, męża wycieczki, na innego. Wymiana męża, żony, tak? Wymiana pracy. Wymiana rezygnuje dzieci. Z pracy, nie. Emigruje na wyspy owcze, strzyc owce. I chodzę w bikini cały dzień z takim... Na przykład. Często jest tak, że osoby w tej fazie dokonują bardzo radykalnych wyborów życiowych. Czy ich potem żałują, czy nie? Nie wiadomo. Dopiero się zaczynają badania nad tym zjawiskiem i naukowcy się zastanawiają, czy to rzeczywiście nie jest tak, że w momencie, kiedy my zaczynamy przybierać na wadze, to przybieramy jakieś maski, żeby się bronić przed otoczeniem i zapominamy o swojej jakby naturalności w tym wszystkim. Potrzeba, może się okazać, że ktoś, kto przez 30 lat żył u naszego boku, był naszym przyjacielem, był naszą matką, ojcem, kochankiem, kochanką, był przemiłym, spokojnym, uroczym człowiekiem, schudł 80 kilogramów i nagle jest kimś zupełnie innym. My go nie poznajemy. Z czego to wynika? Nie wiem, proszę Państwa, nie odpowiem Państwu na to pytanie, bo badania dopiero trwają. A trzecia kwestia, która mnie bardzo poruszyła osobiście jako autorkę i z której nie zdawałam sobie sprawy. Bardzo mi zależało na tym, żeby w tej książce wypowiedział się ktoś z branży funeralnej. Dlatego, że ja już 10 lat temu, kiedy myślałam o napisaniu tej książki, wiedziałam, że to jest jedna z branż, która najszybciej się dostosowała do warunków, jakie są w Polsce i do tego, żeby w jakiś sposób pomóc osobom z otyłością skrajnie olbrzymią. No bo prawda brutalna jest taka. Oni zmarłego pochować muszą. A ustawa mówi, że grób ma mieć 90 na 210 centymetrów. I muszą sobie jakoś poradzić. No i radzą sobie tak, jak potrafią. Nigdy natomiast nie zastanawiałam się nad takim aspektem, jak spopielenie zwłok. I tutaj z rozmowy z panem Krzysztofem Wolickim, prezesem Polskiego Towarzystwa Pogrzebowego, opowiada wprost o sytuacji, jaka ma miejsce przy piecach krematoryjnych. My nie lubimy bardzo tego słowa, ja też go bardzo nie lubię. Powiedzmy, urządzeniach do spopielania ciał. Może tak będzie, przepraszam Państwa, będzie ładniej. Tkanka tłuszczowa jest potężnym źródłem energii. W momencie, kiedy spopielamy zwłoki osoby o normatywnej masie ciała, powiedzmy tak do 120 kg, tak jak wskazywał pan Krzysztof, to wkładamy je do pieca, który jest wygaszony i ta temperatura przepraszam. Nie, wkładamy do rozgrzanego pieca. Do rozgrzanego pieca i ono jest w krótkim czasie spopielane. Natomiast w przypadku osób z otyłością olbrzymią i skrajnie olbrzymią, my wkładamy to ciało do pieca, który jest zimny i dopiero ta temperatura narasta, narasta, narasta po to, żeby ten piec nie wybuchł. Czasami ta temperatura w piecu dochodzi do 1400 stopni Celsjusza. Taki jest zresztą tytuł tego wywiadu. Wsadzamy ciało do pieca i czekamy, czy piec nie wybuchnie. Nie możemy kończyć tym zdaniem, a kończymy. Nie. Nie, nie kończmy tym zdaniem. A kończymy, dlatego chciałam powiedzieć, że nigdy, często jakby wraca ten film w naszych rozmowach i wraca w twojej książce, czyli Co gryzie Gilberta Grape'a. Obie kiedyś musiałyśmy złapać do tego filmu miłość z różnych powodów, ale obie się kiedyś gadając zgodziłyśmy co do sceny, kiedy bardzo otyła mama głównego bohatera czeka na jego dziewczynę i z taką przepraszającą miną mówi do niej: przepraszam, nie zawsze tak wyglądałam. Na co ta dziewczyna mówi: ja też nie zawsze tak wyglądałam. Czyli jest to taka sytuacja, w której całkiem naturalny kontakt powstaje pomiędzy bohaterami, czy też osobami. I takiego może naturalnego kontaktu, niezależnie od tego, kto, jak, z kim, gdzie wygląda. Chciałabym życzyć, mówiąc, że to jest wstęp, że wrócimy jeszcze do rozmowy na temat